cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 500 osób zbliża się liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Resort Zdrowia poinformował o nowych, potwierdzonych przypadkach zachorowań. To ogromne wsparcie, tak o planach zwolnienia ze składek na ZUS niektórych przedsiębiorców, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. We Włoszech prawie 800 ofiar śmiertelnych w ciągu doby. W Hiszpanii z kolei mają być dostępne szybkie testy wykrywające koronawirusa. Do 492 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. 5 z nich zmarło. To informacje resortu zdrowia sprzed niecałej godziny. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, w jakich województwach potwierdzono zakażenia? Potwierdzone przypadki dotyczą 19 osób z województwa łódzkiego, 7 ze śląskiego, 5 osób z województwa podkarpackiego, 5 z dolnośląskiego, 3 osób z województwa pomorskiego i 1 z województwa małopolskiego. Jak wynika z danych ministerstwa, ponad 1000 osób jest hospitalizowanych, a niemal 55 tysięcy objęto kwarantanną, ponad 56 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Ponadto prawie 75 tysięcy osób zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska na antenie telewizji publicznej po raz kolejny apelował. Najlepszą metodą, by uniknąć zakażenia, jest niewychodzenie z domu. Ja na każdym spotkaniu o tym bardzo gorąco mówię, szczególnie, że dzisiaj mamy właśnie pierwszy dzień wiosny, kiedy to młodzież bardzo chętnie się spotyka na różnych imprezach, świętuje ten pierwszy dzień wiosny. Apeluję do wszystkich, zostajmy dzisiaj w domu. Za rok też będzie pierwszy dzień wiosny, też będziemy mogli świętować. Do tej pory pod kątem koronawirusa przebadano ponad 15 tysięcy próbek. Tylko w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 2 tysiące testów. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm i tych większych to ogromne wsparcie, tak mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że drugi kwartał będzie dla przedsiębiorstw bardzo trudny. Ponadto wskazał, że ponad 600 tysięcy mikrofirm zatrudnia 1 700 000 pracowników. To bardzo dobre odciążenie wszystkich mikrofirm. Większe firmy, które odczuwają spadek przychodów, mogą korzystać także ze znaczącego wsparcia, stwierdził Paweł Borys. Po dzisiejszym spotkaniu prezydenta z premierem, ministra rozwoju oraz prezesami ZUS i Banku Gospodarstwa Krajowego zdecydowano o zmianach w tzw. tarczy antykryzysowej. Część samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców ma być zwolnionych ze składek ZUS. Andrzej Duda po spotkaniu mówił też, że Polska proponuje swoim przedsiębiorcom wsparcie większe niż inne kraje. Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia. Te rozwiązania będą, jak szacują eksperci, kosztowały około 13 miliardów złotych miesięcznie. I chcę zaznaczyć, że jeżeli ten program będzie realizowany, to jest to więcej na przykład niż zaproponowano przedsiębiorcom i pracownikom na Węgrzech, dlatego że tamto rozwiązanie ma charakter branżowy, a u nas ma charakter powszechny. Wartość tzw. tarczy antykryzysowej ma wynieść około 212 miliardów złotych. Łódzcy terapeuci będą bezpłatnie pomagać lekarzom w czasie epidemii koronawirusa. Wsparcie psychologiczne zaoferowała medykom Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. Lekarze i lekarze-dentyści pracują obecnie pod jeszcze większą presją, w poczuciu dużej niepewności, stresu. Mamy świadomość odpowiedzialności, jak i pewnej nadziei, którą społeczeństwo w nas pokłada. Wielu z nas pracuje ponad siły. Nieudolność systemu obecnie unaocznia się ze zdwojoną siłą, co powoduje frustrację i może doprowadzać do kryzysu wśród wielu z nas. To sekretarz Izby Mateusz Kowalczyk. Lekarze zainteresowani wsparciem psychologicznym mogą się zgłaszać mailowo. Terapeuci będą udzielać porad telefonicznie albo online. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, która zrzesza ponad 14 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów z regionu. Kolejne dramatyczne doniesienia z Włoch. W ciągu doby zmarły tam 793 osoby zakażone koronawirusem. A razem to już ponad 4800 ofiar. W sumie zakażonych jest tam ponad 53,5 tysiąca ludzi. Hiszpania ma wprowadzić szybkie testy na koronawirusa. Tamtejsza telewizja publiczna poinformowała, że rząd kupił 640 tysięcy takich urządzeń. Hiszpania jest jednym z krajów w największym stopniu dotkniętych epidemią. O szczegółach Wojciech Cegielski. Miejscowe służby ratunkowe poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii wzrosła do 1300 osób, a liczba zakażonych do 25 tysięcy. Równocześnie rząd w trybie awaryjnym zakupił szybkie testy, które w 15 minut dają odpowiedź, czy pacjent jest zakażony patogenem. Według hiszpańskiej telewizji publicznej już dzisiaj testy mają zostać wprowadzone do użytku. Król Hiszpanii Filip VI w specjalnym orędziu do narodu przekonywał, że Hiszpanie poradzą sobie z kryzysem. To wszystko jest tylko czasowe. Bez wątpienia wrócimy do normalności i to raczej szybciej niż później, jeśli będziemy zjednoczeni i będziemy ze sobą współpracować. Tymczasem w kilku miastach Hiszpanie wychodzą na balkony i uderzają w garnki na znak protestu przeciwko działaniom króla. Domagają się, aby przeznaczył on swoje pieniądze na hiszpańską służbę zdrowia. W szpitalach w kraju brakuje sprzętu i lekarzy. Rząd zdecydował się zatrudnić 50 tysięcy studentów ostatnich lat medycyny oraz emerytowanych lekarzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Choć świat długi i szeroki, to coraz trudniej o wynalezienie jakiegoś wydarzenia sportowego, które właśnie ma miejsce. A jednak wciąż jest to możliwe. W hotelu przy ulicy Borysa Jelcyna w Jekaterynburgu trwa turniej szachowych pretendentów, którzy walczą o prawo zmierzenia się z mistrzem nad mistrzami, czyli Norwegiem Magnusem Carlsenem. Za zawodnikami partie czwartej rundy, które wszystkie zakończyły się remisami. Na czele pozostają Jan Niepomniaszczy, Maxim Vachier-Lagrave i Wang Ao. Rywalizacja zakończy się 3 kwietnia, a zwycięzca zgarnie 500 tysięcy dolarów. Wsparcie organizacji sportowych kwotą 50 milionów euro zadeklarował rząd Szwecji. Decyzja podyktowana jest trudną sytuacją gospodarczą związków i sportowców z powodu koronawirusa. Z pomocą przyszedł także Robert Lewandowski, który wraz z żoną Anną wydał oświadczenie, w którym informują o przekazaniu na rzecz walki z koronawirusem i skutkami pandemii 1 000 000 euro. Wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Dobro wraca, mówią państwo lewandowscy. Do tego, by na siebie uważać w tych trudnych czasach, nawołuje Robert Kubica. Sezon Formuły 1, jak i DTM-ów jest zawieszony, o czym Polak mówił podczas dzisiejszego spotkania z kibicami na jednym ze swoich kanałów w mediach społecznościowych. Poleciałem do Australii, teraz miał być Bahrain. Myślę, że cały nasz zespół bardzo czekał na start do sezonu i miejmy nadzieję, że ten sezon się wkrótce zacznie, ale cały świat czeka na polepszenie się sytuacji na dzień dzisiejszy. Po prostu trzeba uważać. Kubica obecnie mieszka we Włoszech, a tam na pierwszych stronach gazet sportowych znalazł się Gonzalo Higuain. Argentyński napastnik Juventusu jest na celowniku mediów, po tym jak w czwartek przerwał kwarantannę i poleciał do kraju. Mistrz tym samym złamał postanowienia dekretu bezpieczeństwa wprowadzonego przez włoski rząd w związku z pandemią koronawirusa. Higuain przedstawił na lotnisku w Turynie zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa i wynajętym odrzutowcem poleciał do Francji, a następnie przez Hiszpanię. Nie do Argentyny. Nie jest jasne, na jakiej podstawie lotniskowe służby celne i graniczne zezwoliły na ten lot. Włoskie dekrety bezpieczeństwa zabraniają podróży, jeśli nie jest ona motywowana bardzo ważnymi powodami. Tęsknota za rodziną, tłumaczy Corriere dello Sport, takim powodem nie jest. Media pytają również, jakim sposobem Higuain zdołał przejść test na koronawirusa, skoro we Włoszech dla wszystkich w jego sytuacji jest niedostępny. W identyczny sposób Włochy opuścili dwaj inni piłkarze Juventusu, Khedira i Mirelem Pjanic. Corriere dello Sport konkluduje, futbol wychował pokolenie rozpieszczonych milionerów, którzy uważają, że są ponad prawem i zasadami społecznego współżycia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze hokej na lodzie na koniec. Zaplanowany na maj w Szwajcarii turniej Mistrzostw Świata Elity nie odbędzie się. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Hokeja. Na razie nie wiadomo, czy uda się te zawody, jak i inne wcześniej odwołane, przeprowadzić w innych terminach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przeważnie od minus 7 do 1 stopnia, najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Możliwe poza tym przelotne opady deszczu i śniegu. Tak samo jutro w ciągu dnia, ale padać może głównie śnieg. Poza tym pochmurno i chłodno, na termometrach od 0 na południowym wschodzie, przez około 3 w centrum, do 6 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

opamiętał, z życia swego sprawę zdał. Tak byś w chwili własnej śmierci jasność miał, godność miał. Muzyka jest pokarmem duszy, mądre słowa sycą mózg. Spójrz mu, bo ta w krok się puszy, muzyka na trudne czasy, która zawsze się sprawdza. Tak rozpoczyna się słynny album Itching. Są na nim też łatwiejsze momenty. Taki moment za chwilę, a ja chciałem jeszcze dodać, że zespół pracujący nad dzisiejszym wydaniem listy osobistej uzupełnia Aleksandra Baszun, która, jak wszyscy nasi wydawcy w Trójce, czuwa nad wszystkim zdalnie. Ale tak trzeba i tak jest lepiej. Dobrze, kącie siedzi anioł stróż, strzeże naszych ciał i dusz za godzinę. Muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Dobrze. Kołysanka dla misiaków, którą polecam wszystkim, którzy zostają w domu z trójką. No, do czego cały czas namawiamy. Od dłuższego czasu, od kilku miesięcy gramy o 7.40 od poniedziałku do czwartku w trójce piosenki, które powstały z ważnych powodów. Była wśród nich ta, która zabrzmi za chwilę i która z pewnością po raz pierwszy pojawia się w liście osobistej. Jest ku temu niestety smutna okazja. Dziś w wieku 81 lat odszedł Kenny Rogers. Done. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie udało się zebrać tylu supergwiazd w jednym studio i nie udało się schowania ego do kieszeni, a tak było podczas tej sesji. Pewnie kluczem do całości był Quincy Jones, dyrektor muzyczny przedsięwzięcia, bo jemu nikt, mówiąc slangowo, nie podskoczy. No ale ponieważ teraz mamy więcej czasu, polecam Państwu, bo jest pewnie do wynalezienia gdzieś w sieci dokument o powstawaniu utworu We Are The World. Absolutnie fascynująca historia. Jeżeli już wspominam o ego schowanym do kieszeni, to Bob Dylan, który męczył się niemożebnie z nagraniem swojego wokalu, pokornie podchodził po raz drugi, trzeci i czwarty, słuchając wskazówek Quincy Jonesa. A takich scenek w tym dokumencie prowadzonym przez narratorkę Jane Fonda jest wiele. Polecam serdecznie, a jeżeli chodzi o piosenki powstałe z ważnych powodów, czyli te, które gramy o 7.40 od kilku miesięcy, a nie przypuszczaliśmy, że ten serial pociągnie nam się tak długo, to w uzupełnieniu zagram jedną, która jest chyba zbyt długa na poranek, ale zdecydowanie warta emisji w liście osobistej. To utwór, który kończy płytę Red Hot and Rhapsody, David Bowie i Angelo Badalamenti. And through foggy London town, the

To było jeszcze jedno spóźnione dobry wieczór. W drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej będziemy rozmawiać z Tomkiem Makowieckim o reedycji jego wspaniałej, klasycznej i ważnej płyty sprzed lat, która ukazała się w zupełnie nowej wersji. To teraz trochę na temat. To są oczywiście oklaski ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert odbył się 31 stycznia 2016 roku. Gabie dziękował Daniel Blum, bo to jego koncert i wspaniali goście. To może jeszcze raz Gaba, a potem ktoś, kto będzie u nas na żywo w drugiej godzinie programu. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shawl. By the sun, stuck inside my mind. My też bijemy brawo. Na koncercie Daniela Bluma gościem był Tomek Makowiecki. Jego nagrania z tego koncertu w kolejnej godzinie programu. Wtedy też Tomek będzie opowiadał o reedycji swojej płyty. A teraz może główny bohater, czyli sam Daniel Blum i Airport. Airport. We'll be right back.